Bobo yo kalikambo to la lite butu ya lelonzo to ekotoko sango ya koyebi sababu tie na kokate na lobate somo somo somo mama boyebi sabintu kuna na baza Teleki azongi simoli mure pa yanzambe Ngo maretu karibu Ngo maretu karibu Marietu goke wapi Marietu goke wapi Oke ola katempo na nini go iyo iyo Tango yezanga somo Bale kiba komi bomba Nikambo moke Valeria ndoto ya moto Eko mapamba Babo diba kole la mawa Narabukala Azongi sana inu yo maretu Nakorobani ni mama na ya bintu Epa ya koyoka lelo na nzela ya baza Posa na yue sirite mwana ya mama Nakokunda yomo besu pembeni ya mbili pembe Ngo maretu karibu Ngo maretu karibu Narabugala Azongi sana inu yo maretu Nakorobani ni mama na ya bitu Epa ya koyoka lelo na nzela ya baza Bosa na yue sirite mwana ya mama Nakokunda yomo besu mpembeni ya wili mbembe Ngo maretu karibu Ngo maretu karibu Otike ningana totu mama ya mokuya Na sala na banza yo maretu Ozala kisocho kobina peo koseke Vedete yoni piango maretu Posa na yo insilite mwana ya mama Pasio yoni osomone ningana nzela ya pari Ezali na monte ma maretu Na kokiko bosa na te karibu Na banza yo maretu O kosana yo esilite mwana ya mama pasi yo nyonso mone minga na nzela ya pari ezali na motema marietu nakoki kobosana te karibu posana yo esilite mwana ya mama nalobako nini na ya bitu wapileki na yo tamu ya mama wapileki na yo marietu ya mama mibiso nini etabuhu ya lei